مران محترم والدین کو دشہ القرآن مولانا نور الحق سے دورہ تفسیر القرآن دا 30 نمبر کے 60 جب مقام رستم محلہ جی آباد جامع مسجد کی 17/8/2009 کے شہر ددیر ملائے پتہ 67 اشاد توحید سنت کے 60 اینڈ سیڈز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازا نژد مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحید موبائل نمبر 0301-5710-124 الان چیوی لوی کون کے فخورا پلاستائن کون کے الذین یبخلون ویامرون الناس بالبخل انشاءاللہ ردین با سبا کا خیری درس وائیو وآخر الدعوانا الحمدللہ رب ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين للذين الذين للذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا زما گرانو عزت مندو اوریدن کو سورت نساء شروع ہوا دا سورت نساء دا دے دینا دویم باب دے دا بروانی دری سلویخ آیت پورے پدے کے ذکر دے دا لسو قبائحو دا ناکار صفتنو دا منافقانو او زورن دا مغ منافقانو تا یرد آخرت دا غی دا پارا او پا آخر کے امر مصلح بروڑی پدے آیت کریمہ کے لفظ دا بخل چہ اطلاق عام عرف کے پا حقوق مالیہ کے کوتاہی کول باندھی کی گی یعنی سوک چہ پا مال دولت کے او داغے پا حقوق کے کوتاہی کئی نو داغ کوتا ہے کون کتاب بخل وئی او داغ کوتا ہے تا بخل وائی لیکن دل تک عام دے لفظ دا بخل چ دے نو دا بخل بالمال بخل بالعلم دوارو تا شامل دے لکا سنگ چے او انسان پا مال کے بخل جوڑے دیشی نو داغ سے انسان پا علم کے مکل کل بخل جوڑشی حدیث صحیح کے راضی امام ترمذی رحمت اللہ علیہ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السخی قریب من اللہ قریب من الجنہ قریب من الناس بعید من النار والبخیل بعید من اللہ بعید من الجنہ بعید من الناس او قریب من النار او فرمائی والجاہل السخی حب اللہ من عابد بخیل ترجمہ دادا ابو ہریرہ فرمائی نبی علیہ السلام فرمائل سخی سڑے نزدے دے اللہ تا، نزدے دے جنت تا، نزدے دے خلق تا، لرے دے دو ورنا. بخیل سڑے لرے دے دا اللہ دے رحمتنا، لرے دے دا جنتنا، لرے دے دا خلقنا، نزدے دے ورت. یو جاہل سخی خوخت دا اللہ، دا اغا سڑی دے چاہ اغا شیخ دے ہو حابد دے ہو بخیلم دے خوا. یو روایت کے راضی عن ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خصلتان لا تجتمعان فی مؤمن البخل وسوء الخلق. بخل او بد اخلاقی دوارا مومن کے نہ جمع کی. اسوک جدا اللہ حق پٹئی نو اغد پار رسوا کو نذاب دے او دم بخیل دے گا. فرمائے نلذینا یبخلونا دانن چدے وڑو کے دے بارہ کے بدے و مقام کے وضاحت کو انشاءاللہ چدے نن تا کم نن وائی. نلذینا یبخلونا و یامرون الناس بالبخل. دی آغا کسان دی چی شمتیا کئی او حکم کئی خلقتا پا شمتیا. و یکتمونا ما آتاہم اللہ من فضلہ. من فضلہ کے دوالا مراد یا مال یا علم دا قرآن سنت. و یکتمونا ما آتاہم اللہ من فضلہ او پٹی آغا شے چور کڑے دے دیتا اللہ دا فضل خپلنا. زکے او سڑے ڈیر مالداری نشلے دلے واسکٹ واچے وہی چھے خلکو تا پتہ ہو نلی کی چہرہ دا سر مال لے. یو سڑے ڈیر مالداری او ما خام لو بیارا روان کری چھے خلکو تا پتہ ہو لی کی چھے اگورا کد سر پیسے ٹکے نو دبا لو بیا خوڑا چرگان بے خوارا. ویک تمون ماتا ہم اللہ تا گورا دا خدای کا فضل و کرم دے پٹے. سڑے راغلے و نبی علیہ السلام لا پا بدن جامع و کمزورے نو توی تالے چا اللہ را دوم را مال دولت در کرے فلیو را اثر وا علیک پکاری جستا پا دے بدن دا آگے اثر کارے جی و توی دو کا نوی جامع واچے وقت پولے مزے دارے خو مال دولت دا سر دے ازوڑو آس کٹتے چولے دے خلق دو کا کہے یار جی چھ خلقو تا پتا ہونے لگے دا بخیل دے خوا. فرمائے و ایک تمون ما تاوم اللہ من فضلیم پٹیا گشے چور کڑے دے دیتا اللہ د فضل خپلنا. واعتدنا للکافرین عذاب مہینا تیار کڑے دے مون کافران لرا عذاب شرم ان کے. والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس. پدی مقام کے بیان داغ خلق کئی چھ پسہی مصرف کے مال نہ لگئی. او پا آیت کے والذین ينفقون کے دعوی عاطف دے او دا عطف دے پا الذین یبخلون باندھے. مطلب دا دریاکارے دا پارا مال لگول دا سیدی لکا نہ لگول. بخل چرے دا مرتبہ دا تفرید تا او اسراف چرے نو دا مرتبہ دا افراد تا. بخل مرتکب دا تفرید تے او مصرف مرتکب دا افراد تے. ادا دوارا موجب دی دا عذاب. حدیث کی راضی چز غنیم دا دین کم سڑے چ عمل کئی نو چا دا چا دا پارے کڑی نم داغ دا پارے بئی. نو کا اللہ دا پارے کڑی اللہ دا پارا دے اکا خلکو دا پارے کڑی نو خلکو دا پارا دے. ذکر ریاکاری شرک خفی دے. حدیث کی راضی فرمائی من تصدق یرائی فقد اشرکا. کچا خیرات کو د پار دنم نهاد د پار د خود نه د خلکو نو فقد اشرکا د روجه په خیر خو الله او شرک دی وکم. من تصدق یرای فقد اشرکا. یو دې چې لواله په خکړه د خدای په نامه ورکه خو نیت ته دارې چې خلک وی جو ګور کنا خیرات وکم نو توای کنه چې مال واو ویشل نه دا اللہ نبی وی فقد اشرکا شرک دے ہوکو خواہ. صحابت اپوس کئی وما الشرک الاسغر دا وڑو کی شرک سے چھے رہے. قال الریا دا اللہ نبی و تو ریاکاری چے دا دا وڑو کے شرک دے کنا. اللہ فرمائے والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس او دی اغا کسان دے چے خرچ کئی مالو نخپل دا پارا دا خودنے دا خلکو ولا یؤمنون باللہ او ایمان نروڑی پا اللہ ولا بالیوم الاخر نپروز دا آخرت ومن یکن الشیطان لہو قرینا فسا قرینا اغا سوک چے شیطان وی دا اغا مل گرے نو بد دے دا اغا مل گرے سمرا بد دے نیما کے بری پری دکھا پخاب و خیاران ہوئے وے مکمل ملگرے چے معلوم ہے نو چے پا سفر پہ ادر روانے تشو دسماتی تتکے نا نو کستا دا مرگرے پورا مرگرے ہو نو دے بتا تا ادری گی نو چے کرے تا پارے گا شنو بیا بتا سر روان شی او کنیمگرے مرگرے ہو نو تا تا بوئی جرور و رازز دا نظم ہے نو دے با روانی استانا با دیر مخکی تلی خوا شیطان دنی ملارے مرگرے ابراہیم اباس ہے دیا لسم سپارا 22 نمبر آیت سورت ابراہیم فرمائی اللہ وقال شیطان لما قضی الامر شیطان با او آئی ارکل چی پیسہ لوشی دا ٹول خبری ان اللہ وعدکم وعد الحق یقینن اللہ تاسو سرا وعد کرے وا وعد رشتی نے وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ مَا وَعَدَ كَرِهُ تَاسُ سَرَانُ مَا دَرُوغُ إِلِيُ تَاسُ تَام وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانَ نُو مَا لَرَ پَتَاسُ سَزُورَ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي سِوَادَ دِنَا جِمَا بَتَاسُ تَا بَلَنَا اُكْرَا تَاسُ بَزَمَا خَبَرَ وَمَنَ لَام نُو فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ ما ملامت کوئے زانو نہ ملامت کے ما انا بے مسرخکم نیم دوستا سو پر یاد رسم وما انتم بے مسرخیم او نتاسو زما پر یاد رسیم او گورا نیم کے پرے خو دے کنا او چکا خیر ابراہیم تر او رسو زبا دے او سو پیسے خبر دا تپکی بیاو کما اللہ فرمائے وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا سوچے شیطان وی داغ ملگرے نو بد ملگرے وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ پدی آیت کی تخویف اخروی ور گئی وَمَاذَا عَلَيْهِمْ تخویف اخروی اللہ وہی کدی ایمان راوڑوے ایمان باللہ ساتلے نو سو نقصان بیشوے جملے با صورت سوال ذکر کرا مطلب دا دا خلق پا جہل مرکب کے مبتلا دی کمشی کے چے نفع دا اگو تا نقصان کاری یا برکس فرمائے وما ظالم سو نقصان بشوے او دریم لو آمنو باللہ کچرت دیمان راوڑے پا اللہ ولیو بالآخر پر دا قیامت و انفقو مال لگولوے دا اللہ دا رضا دا پارا مما رزقهم اللہ دا غمال ناچ ورکردے دیتا اللہ وکان اللہ بہم علیما او دے اللہ پا دی باندے پوا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ آیت کی ترغیب للحسان اس موقع دا پلار دا اللہ کے مالو لگوا اللہ ظلم نہ کئی دا خوزو تو پخپل پزان ظالمانیو عبداللہ ابن عباس خور راواغستے او گزار اکڑے او بیا آگی کے نرے نرے زرے روانے وے نور ملگرو تو ادا زرے رکھا مسقال ذرہ اللہ فرمائے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ یقیناً اللہ ظلم نہ کئی پا وزن دے او ذرے نملۃ الصغیر اچانا نے میں گے نرے میں گے جاگا اکثر پا نظر ام نخکاری آگے تا مثقال ہوئی مثقال ذرہ آئے تا ذرہ ہوئی خا وائن تکو حسنتان کوی ذرا مقدار نیکی یو دعا افان زیاتی اللہ غام ویعطی من لدن اجر نظیما ورکی دخبل لخ سواب لیم فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرة شرا یرا. بیا فرمائے فکیف آئے ذا جئنا من کل امتین. دی آیت کے بیا زجر منافقین ہوتا اکسوک دے بارکیں دا عرض الاعمال والا حدیث پیش کی واغ حدیث ابن کثیر ہوئی چھ صحیح نہ رہے. وَإِن تَكُوا حَسَنَةً يُضَاعِفَا فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ سنگ بھئی حال دری کل چراول مونگ دا ہر امتنا بشہیدن بیان کے ان کے وَجِئْنَا بِكَالَا هَوْلَائِ شَهِدًا را بولو تالا را پدے باندے بیان ورکو ان کے بریلیان دا شہیدن مانا حاضر ناظر سرکی. الزامی جواب دارے چھ بیا خطم حاضر ناظر ہے تازو بکرے او سل دری سلوے خباس ہے. الزامی جواب کو یو سل دری سلوے بکرہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ دغشان جوڑ کریے مونگ تاس امت غورا د پار د دے چشے حاضر ناظر پا خلقو اگر انو بیا خود تم حاضر ناظر ہے تیت الزامی جواب ہوئی. بریلیان خواران د شہیدن پا مانا نپوئی گی وہی نبی علیہ السلام عرض حاضر ناظر دے وائن دے حاضر ناظر. سورت حج آتا ہو یا اباس ہے اتلسم اسی پارا آتا ہو یا اللہ فرمائے وفی ہذا لیکن الرسول شہیدا علیکم وفی ہذا او دیکھے دے دا پارا چیشی پیغمبر رسون کے دے دین تاسو تا و تکونو شہدا علی الناس نو کہ شہیدن مناظر ناظر شی نو و تکونو شہدا علی الناس او شے تاسو حاضر ناظر خلق تا نو ایت دی ایتن بہ بیا سمانا کہ میں خو تو حاضر ناظر نو بیا خو تو پیغمبر یو شیش وے دلتے والے ونے واغ بہ وی کلا کلا ای بہ یو شی یو شی نو بیا خو یو شیش وے قران نہ خبر نے جی شہیدن راغل را دے مانا دا حاضر ناظر ویزا مڑا تا قرآن قتل نہ لینو. زبردست جوابو نہ دے دو مقاماتو کہ اللہ اکرل دا بریلیانو بقر 143 او حج دو کم اتیا بس دا زان سر یاد کا یو دے کہ بریلیوی پیغمبر عرض حاضر ناظر دے واتو ماظر ناظر تا تبوی سنگا وی سور بقر 143 سورت حج 78 وجئنا بك على هؤلاء شهيدنا اور ابول تعالی پدی باندے بیان ورکو ان کے. سورۃ النحل نہ آتیا او باسے سوال سمسی پارا نحل نہ آتیا یم نواشی ویوما نبس فی کل امت شہید نلسم پکمرا چرا پور تکو پہر امت کے گواہی کو ان کے پدی باندھے د جنس دینا و جنا بیکا شہید نلا راب تالرا گواہی کو ان کے پدے موجود خل کو دامانشور شہیدن دلتے موئی وجئنا بکا علی هؤلاء شهیدا عیسیٰ علیہ السلام تے موئی دیو یو سلولس مائدہ اوباس ہے مائدہ یو سلولس 117 فرمائی اللہ فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم وانت علی کل شئن شہید مخیو گورا وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم وم ز پدی باندھے خبر سو پورے چی پدی کے وم اسمان تدلانوم خیجولے نو زب خبرم شہیدن منا خبر شہیدن منار دے حاضر ناظر نا دا تمام زمونگا دلائل دی پر رد بریلیانو کے اکا بریلیانو کے طاقتی را میدان تے دیش ای دی دلائلو آئیزا یوم اذن یود اللذین کفروم یوم اذن یود اللذین کفروم پدی آیتی کریمہ کے تخویف اخروی سرد بیان دا حال دا کافرانو یوم اذن پدغرات یود اللذین کفرو ارمان بہو کی آکسان چھ کفر کرے دے واسور رسول بیدات اکڑی دے نا پرمانی کرے دا دا پیغمبر سارمان لتو سوا بہم الار ارمان دے چھ ہمارا شو پدید از مکام ولا یکتمون اللہ حدیثا نبشی پٹولے دا اللہ نے اس خبرام یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا لا تقربوا الصلاۃ امر مسلم صیغہ دا نہیں مراد نفی لا تقربوا صیغہ دا نہیں مراد نفی ترمذی کے حدیث تے دا حضرت علی رضی اللہ عنہ واقعہ دا شراب دا حرام والی نمک کی اوزل عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ بعض صحابہ لڈوڑے کڑے وا دعوت کڑے پائے کے دا شراب دسکل انتظام ہو ٹول و خوراس کا کو دا ماخام دا مانزا وخر آ گئے حضرت علی مخ کے کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مانزا کی سورہ کافرون چلوستو دا نشے پوج سخت غلطی تے اشوا دا آیت نازل شو چھے دا نشے پا حالت کے مانزا تمنز دیکھے گئے گا فرمائے آیا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ امام غزالی رحمت اللہ علیہ ہوئی چھے دا مانزا پا مانا نہ پوئی گناہ سڑے دا دے آیت مصداق دے دے نشر ہے زکا مانزا کیوئی ایاک نعبدو ایاک نستعین اچھے مانزن بارشی اوخ پہ اخوئی گی نو پیر بابارا مدد چھے امام غزالی وہی چھے دا مانزا پا مانا نہ پوئی گی نو دا انسان کا نر دے ہوکا خدا دا دے آیت مصداق دے فرمائے آئے الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ اے ایمان والوں من دیکھے گئے مانزتا وانتم سکارا حال دا جتا سو نشہ پلیت چھے رکھا پوڈر چرس اپیم بنگونا نور جاخے وانتم سکارا دا جتا سو نشہ حتی تعلمو ما تقولون ترغ چ پوئے گئے پاگ سچوائے تاسو نشئی سڑے چ سوئی پاگی پوئی گی نخا او نشئی سڑے اکثر بل لخپا گرے دیوئے گرے مازان لخپا گرولا حتی تالمو ما تقولون ترغ چ پوئے گئے پاگ سچوائے تاسو ولا جنوبن نپحالت جنابت کے ولا جنوبن نہ پہ حالت نہ جنابت کے تالو بخی ندی تے ممبو کے امام شافی رحمت اللہ علیہ وی چھتا پہ جماعت کے یہ اور پہ جماعت کے دنن جنوب شوے نو تیمم تاجت نشتا دا غسل دا لامبلو زیتا لرشا کنا دا خضو مسئلے بتا سنی ہو رہے دلی آگی وی چی او سڑے جنوب شی کنن دے با پکٹ کے تیموم ہوئی نو علاقے وقت پا کزائی خواہ ویدا کم کتاب لکھے لی زان نا مسئلے جوڑا ہوئے ہویا رہ جی اب یا خزل گئی خواہن تا چل خواہ وی خوارا تا خو تیموم نو کرے تا دا کٹ نا کشوے دا مسئلے نیشتے چا تا خزو زان نا جوڑا کرے دا فرمائے ولا جنوبن نہ پہ حالت جنابت کے پہ حالت جنابت کے دلامبل زے پورے ام پدغ د پلیتے پہ حالت کے تلی شیخا دم ردا چھ جماعت نہ بار جو نبشن د جنابت پہ حالت کی جماعت تدن مزا اور چھ پہ جماعت کے دن نہ جو نبشے نو د جمعات نه بار را وتی چې په حالت د جنابت کې زید لامبل ہوتا کپو نه شوې. الله فرمائے ولا جنبن په حالت د جنابت کې الا عابری سبیلین مگر تکتیری دن کی دلارے حتی تغتسلو ترغی چی غسلو کے وَإِن كُنْتُم مَرْضَى وَلَا سَفَر قید اتفاقی وَإِن كُنْتُم مَرْضَى وَلَا سَفَرِن سمرہ آسان کیا سمرہ احسان چیدہ او دس و تحارت تپارے داسی اوشے دوبو قائم مقام گرزول رہے چیدوبو نا دیر زیادہ سان دے اغد ازم کے خورا دا ظاہر ہے کہ دا خورا عرض ملائی گی اور حدیث کے راضی چی دا سہولت صرف دا رسول اللہ امت تا ملاو دے بل چاہتا نا دا آیت نا دا مسئلہ پڑا گشوا چی دوارو لارو چی دا دوارو لارو نا کم شیر اوزی دڑو کی او دسماتی پلار یا دا غٹ او دسماتی پلار نو آغی سر او دسماتی گی فقہ کی دا مسئلشتا حاصل دا چی او سرے ناجوڑا دے او بو لخی ندی نگر میں نیخے یا مسافر دے دو بو معلومات و تنشتا یا ایلوی او دسماتی او کو یا دا خپلی بی بی سر میں لاؤشو حال دارے چی پا او بو قادر ندے نو دا داس انسان دا پارا اللہ پا تقاضا دا لا یکلف اللہ نفسن تیمم جائز کا چی داس انسان با تیمم اوہی منز با ادائی کی تیمم ستا ہوئی قرآن پاک سا پکڑا فمسہو بیوجوہکم ویدیکم مطلب دا چی تیمم دو ضربی دی یو پا مخ راکا گا بل پلا سنوم دو ضل بلاس راکا رو بغیم غیر مقلدین ہوئی تیمم یو ضربہ دا اللہ اکبر تیمم یو ضربہ دا احناف ہوئی تیمم دو ضربی رہا فرمائی پا تیمم کی دری فرض دی یو نیت کول دویم دوار لاسون پا مخراخ کل او دریم پا دوار لاسون باندے تر سنگل پورے لاسون راخ کل دا تیمم ہو دا پکی نشتے جتا پکی خلکیم گوتے وقا خا بابا تیمم کونو خلکی گوتے والے خا لکہ دا تاو دس کے کہ تیمم کے بابا ویڑا میں نالی نستا دیر سیزو نری جا بستا دا نالی خو شریعت باغا تا تا جائز کری خا فرمائی اللہ وَإِن كُنْتُم مَرْضَى وَلَا سَفَرِن کہ تاسو بیماران نا جوڑا یا پا سفرم او جا احد منکم من الغائط یا راشیو تنستا سنا دا لوی اجتنا لوی او دسماتے دا دب دا وجنو تا لوی او دسماتے ہوئی اکا پختو ہے نو بیا خلق ہوئی وی دمرا پخا پختو سلو آئے خا اولا مستم النساء یا یوزشیو یہ دخپلو خزو سرام فلم تجدوا ما لم تقدروا على الماء لم تجدوا لم تقدروا فتيمموا سيدا طيبا قصدك تيممنا قصد تيممك بخور باكا لم تقدروا على استعمال الماء لعدمه او بعده او فقد آلاته الوصول اليه او لمانع جلالين وي اللہ فرمائے فتیمم سیدن طیبنا تیمم کے پپا کا خور باندے دے تیمم تعریف دارے بدائے صناعی کی لکی التیمم فی عرف الشرع عبارت عن استعمال السعید فی عضوین مخصوصین علا قصد التطہیر بشرائط مخصوصتنا بدائے صناعی تیمم پا شریعت کے عبارت تے دے استعمال دا خورنا پا دو زینو خاصو باندے مخولا سنا پا نیت دا پاکوالی پا شرط خاص سرا دیتا تیمم ہوئی آغیر مقلدین ہوئی جی تیمم یو ضربہ دا وہ یو ضربہ لاسرا کہاگی کٹو تی غیر مقلدین کا مذہب کٹو تی در کٹو تی کٹو تے کار ویلے رہے سنت مکوا جت نشتا حوی تریاو کوا دریو تاجت نشتا تراوی ات کوا شلو تاجت نشتا سفر ات ملده اتو سلویخت تاجت نشتا ات امم یو ضربه ده کٹوتی در کٹوتی دا غیر مقلدین مسلک کٹوتی پا عباداتو که کٹوتی دا کم والے اکا بیا ده وطوی چی پیسی نلسو نشل دشلو نسل ارسلو ندو سوا عرد بسن ورزا ور بسی پا برا پا پیسو پا خیسو پس خسابت کورنے لے ونیشے ہوا سڑی لال منتے ہو نو چدا سے وہ تا قتل قتل دا دیر خوشحالے نو دسماتے ہو رہ نو لیٹرین تا لڑ ناغا لال تے نو دسماتی کیوں غرزے زر روچت کا زان مانے سنبھال کر آ گئے دریا پگاڑ کے ناست وے پاکو میں نوچے سنگے پیو بو آج ولی ناخو خوایو نو چکڑا شاتے دریاب تاو غرزید نو غلیب نا خویو دو خطاو نوی دا پاک نا پلیت خواو دا پاک نا پلیت خواو دا پاک نا پلیت خواو کور تر آگئے مورو تاوی بچے خیر آلی ناغو تاوی دا پاک نا پلیت خواو دا پاک نا خچن خواو دا پاک نا خچن خواو ناغا موری وی دس پلانجا وولید ناغا موری چه دیر تنگ شوا نوی ده تپوس نه تپوس خواه ده تپوس نه تپوس خواه پلار راغه مور تا ولوی سنگ چل لی وی ده تپوس نه تپوس خواه زوی تا وی سنگ چل لی وی ده پاک نه پلیت خواه نو پلار ام چگه کره ده تپوس نه تپوس خواه نو گاوندی راغه را پتاسو سپل آشو نظر ده که ازار ده نو داکتر ول راوست حالا داکتر سیلا بیمارانو گورا پا دیسو چل شوه ده ڈاکٹر سے مریضان او قتل راو قتل پلار تا ولوی دو سل روپے راکا پلار او تاوی چی ما ذرا خودے وقت کے والا که سل شتا نا نیمے پیسے وس والا نیمے ببیا درک نا لما نیمے زبیا ٹول لے راوڑا نو ڈاکٹر چی پلار تنو یا خود ٹول لے ونی نینو کدا نیمے ندر کینو تب ایسے ہوکے نو ڈاکٹر چی غیکڑے وے د سلو نہ پنجوس خوے د سلو نہ پنجوس خوے د سلو نہ پنجوس خوے ٹول لے ونی شو خا پیسہ آگا شیر ہے چیروخ سڑے لے ونی کی خدے حاضر دے سڑے دے ایمان نخلا سی خا اللہ اکبر اللہ فرمائے فلم تجد امان فتیممو سعیدن طیبن کنمو میں او بہت تیممو ہے پپا کا خورام فم ساو بے اجوے کو مسکو ہے پمخنخ پلوم پا مخبلا سرا کاگے و ایدی کم پلا سنخ پلو ان اللہ کانا فون غفورا یقینن اللہ رے معافی کون کے بخن کون کے علم ترائل الذین اوتو نصیبا من الكتاب خباست آلی کتابو اور رد دے پا یہودو باندے علم ترائل الذین اوتو نصیبا من الكتاب آیا نگورے آئے کسانو تا چور کرشو داغی لپواد کی او برخد کتاب او تو چی راشی مراد باطل پرس مولیانی خان او تو جو خیاد کا ددین مراد باطل پرس مرادی او مولیان او حیثہ ہوئی بازی حیثہ دا کتاب یشترون الضلالا اخلی گمرائی بقرش پارس کے مسئلہ تیروا ویریدونان تدلو سبیلام اغواڑی چتا سواڑے دسملار نام سبیل مان قرآن واڑی چتا سواڑے دا اللہ دے کتاب نا سورت احزاب باس ہے دوشتم سپارہ سورت الاحزاب او دا سورت الاحزاب 66 نمبر آیا شپکش پیتا آیا تو احزاب یوم تقلب وجوہم فی النار یقولون یا لیتنا تانا اللہ تانا الرسول ارمان کئی اگورا قرآن بسے رد قیامت اڑولے بشی مکن دری پور کے وائی بدے ہائے ارمان دے چپتابی داری کرے منگا دا اللہ دا آخری پیغمبر اور اس تو گورے وائی بدی اے رب زمان یقینن مونگ تابداری کرے دا دا سرداران و غٹان و خپلو نفات ولون السبیل مونگ گمراہ کرو دا قرآن نام سبیل من قرآن دلتے موئی ویریدون ان تدلوا السبیل واری چتا سوالے د سملار د قران نام واللہ اعلم بیادائکم نفی د شرک تصرف اللہ پو دے پ دشمنانو استاسو وکفا باللہ ولیان پورا دے اللہ بچ کے ان کے فتخذہ ولیہ فتخذہ وکیلا انہی سے اللہ ذمہ وار ولیا من وکیلا وکفا باللہ نصیرا پورا دے اللہ مددگار من الذین ہادو یحرفون الکلم آیت کے بیان دا علم تر کیخا مکہ علم تر تیرو کنے للذین اوتو نصیبا نو من الذین کے من بیانیا علم ترا دا دا علم تر بیان کیو من بیانیا من الذین ہادو یحرفون الکلم بعض یہودیان نا دا سے خلق دے چے بدلی کلمے دا اللہ عن موازیہ دا خپل زیننا ویقولون سمعنا واسینا لکہ رفع بن زید ویلیو او آئی دی وارد المنگا منوینا واسما غیر مسما وارا اینا اوریدن کیا اصل کی دی پیغمبر تا خیرے کولے او پیغمبر تا بے دکون نسبت کاؤ رائنا عبرانے کی کنزل دکھا ورائنا لیم بیل سنتیم وائی تا ترائنا او تاوی جبک پلے وطانن فی الدین او عیب لگئی پا دین اسلام منگلوی اسلام سوکڑو پرید مڑا اسلام دے اسلام دے اسلام دے وائی تالا دین اسلام دیر سکڑی دی خطب پہ نہ پوئیں گے شیخ مرحوم وہی گاڑی کے ناس تو ماں کالا جان رہو ختل وہی با سے شورو کچھ اسلام اسلام اسلام سی منگلا اسلام سکڑی دی دین اسلام سی وہی ماں تو بچے دا خبر بیا مکو دین اسلام تاسولا دیر سکڑی دی خاص کر تاسولا وہی اگی غلی شو وہی ماں خل کو توی چ دا الکان ہوئی چی منگلا اسلامی سے دکڑی سے جواب کم وہی خل کو ویچ آؤ وے ماں گی توی چھ بچے تاسو ینگ الکانیے گرم لانے دی راغلی حسین الکانیے او دے گاڑی کی جسمر ناران دی دا دی طولو دا ارادہ دا چھ تاسو سر بدفیلیو کی اسلام راغے دا دی لا سنیو چھ نا واللزان یاتیانہا منکم آغا آیتے وطا ہوئے نوے تاسو لے اسلام سکڑی دی نوے آغا الکانوے چھ جی تخو پنچیر مولی سے ابنے ماں ہوتے چھے دے سرستا سے سکار دیا آئی تا پتو چھے حاضر جوابی الحمدللہ بلچا سر نشتا اسلام سکڑی تو آیا خبر نے رکھ پل اسلام نا تالے دیر سکڑی دی خودتا تینے خبر کا وطانن فی الدین او عیب وائی پا دین اسلام ولو انہم قالو سمعنا واتوانا کچر دی ویلوے چھو ورد المنگ واتانا منمنگ وسما وورا ونظرنا وگورا منگتا لکان خیر اللہم واقوام خام خاقورا بودی لرا خبرا بر وشرطا و اقوام خبرا بر خبرا و شریعتا خمزبوط خبرا و اقوام ولیکن لانهم اللہ بکفرهم لیکن لعنت کرر پدی اللہ پا وجر کفر دی نفلا یمنون اللہ قلیلا زکا ایمان نروڑی مگر لکسان زکا ایمان نروڑی کا یا ایوہ الذین او دا غدرین بابو چی روانو وہ پنزو سم پورے خان بیا فرمایا ایوہ الذین اوت الکتاب آمنو بما نزلنا ترغیب الیل ایمان او ترغیب الیل توحید دا پار دا ملیانو اور سرا یار آخرت ہم دکھا حدیث کے راضی چکم مولانا صاحب قرآن دا دنیا پا غرض باندھے لولی چیرا پیسے ٹکے ہوا ما نو قیامت کے وے پمخ باندھے وخنی نکاری نکارے مخ بے او اللہ تب پیش کی گی ہدایت کیم لکھ دی اقرا القرآن ولا تاکلوا بہ قرآن خلق تو بیان کا خوراک پہ مکوام یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا یملیانو ایمان راوڑے پاک کتاب جنازل کرے دے مونگا مصدق اللہ ماما کم رشتے نے کون کے دا کتاب دے چتا سسر رے تورات من قبل ان نتمی سوجوان مخید دینا چروان بکو مخون استاسو فنرد دا او بگردو دا مخونا علات باریا شاگانو دا غیتا یو ذل دا اللہ نبی پا خبرو کہ عبداللہ بن سوریا او کعب بن اسد انور عالمان دے یہود توئی وی آما شر الیہود اتقوا اللہ و اسلموا فواللہ انکم لتعلمون ان الذی جئتکم بالحق ورتوئی وی ملیانو ورتوئی اے ملیانو دے یہودو یا معاشر الیہودو اے ڈل دے یہودو دخدین او یری گئے اسلام قبول کے قسم پالا خپوئے گئے چدا کم کتاب مارا وڑے دینو دا حق دے او قبلہ وے ننو معرف القرآن مولانا ادریس کاندلوی دویم جلد 224 کے دا حدیث را نقل کرے دے فرمائے او نلعنہم کما لعنا صحاب سبتے یا بلانتو کو پدیل کلانت کرے دے منگ پخالی والا وکان امر اللہ مفعولا او دے حکم دا اللہ پورا کرے شوے ان اللہ لا یغفر و یشرک بی و یغفر ما دون ذالک لمن یشاء مغفرت مقید کو بمشیت الہی پورے مغفرت ایسا کو مقید کو بمشیت الہی پورے او آیت کے رد شرک او زورن یہودو داوی ملیانو تا ان اللہ لا یغفر و یشرک بی یقیناً اللہ تعالیٰ نبخی چی شرک اکڑے شدا سرام و یغفرو ما دون ذالکا لمن یشاؤ بخی ما سوا ددینا چال چو غواری لمن یشا کم ددینا چی چال غواری دے آیت کے لا یغفرو کافر چخپل کفر باندے مرشی لا یغفرو اغا محسن چچرے گناہ نہیں کرے لکا ذرات انبیاء علیہ السلام میں مومن گناہگار تو بتائے با ذکا اللہ فرمائل ویغفرو ما دون ذالک لمن یشاء نو کافر چخپل کفر مرشی اغا خو نبخی نو بخی ما سے وعدہ دینا نو سوک آغا محسن چچرے گناہ نہیں کری انبیاء مومن گناہگار توبہ اخکن کے مومن مجرم و گناہگار غیر توبہ استن کے کلچ دخلے خوخش دا اول قسم با جہنم تزی دویم قسم جنتی یقیناً دریم قسم با ملحقی دا دویم قسم سرا او سلورم قسم کدا اللہ خوخشی بخن بوکی کا خوخشی سزا بوکی وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَى اِسْمًا عَظِيمًا افترا باب افتعال افترا باب افتعال دلیل دے چی دل تا شرک دا مولا مراد دے او ہر چی شرک دا امی دے ناغد دی صورتی او سل شپارس کے اوباس ہے اخپلا با پی پوش ہے خوا یا او سل شپارس دا امی سری شرک 116 ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا اغا مشرے چه شرک کی دا اللہ سرا گمراہ ہے پ گمراہ ہے لری سرا او دلتی سوئی ومن یشرک باللہ فقد افترا اسم عظیما نو دا مولا دے نو افترا ہے ہوئے فقد افترا ال تک امین فقد ضل ضلالا بعیدا دی ایت نے ثابت ہے چھ مولیاں کے مشرکان شتا خلق کوئی نشتا وعدے آیت نہ معلوم دا اللہ اکبر بیا فرمائے الم ترا الذین یزکون انفسہم دے الم ترا کے بیا زجر اور رد پاگا چاچ پائی کی تکبر دیکھا الم ترا الذین یزکون انفسہم آیا نگو رے آئے کسانو تا چستائے نکید زانو نخپلو کم بنی آدم نر او خزا چی آغا دا زان ستائنے کئی دا مجرم دے دا اللہ زدا سے ما پولیشی افلان کہہ رہے بستان کہہ رہے وہ ٹک دا ختم ہو آیا. فرمائی اللہ الم ترا الذین یزکون انفسهم آیا نگورے آئے کسان تام چستا کئی رخ پل زانم بل اللہ زکی من یشاء بلکہ اللہ پاکی چارے چوغانی پکوران سرام ولا یظلمون فتیلا او ظلم بنشی کے رے پدیبانے پقدر دتار دا ڈکی رکجرے زی او درے خبرے کو مدا بگور بیا نکم گورے یو نقیر دے دا کجرے ڈکی دا پاس داغ یو فتیل دے دا ڈکی مابین کے پلتا سپینا گنتے یو کتمیر دے دا ٹول ڈکی نچے کم پڑتا تاوی خا بے وورے نقیر دا کجرے دا ڈکی دا پاس داغ فتیل داڈو کی پمنس کے پلتا تار سپینا کتمیر دا ٹو لڈو کی نسپی نہ پردا نولا یظلمون فتیلا ظلم نشی کے رے پدی بانے پقدر دا تار داڈو کی دا کجورے بیا زجر انظرو کیف یفترونا للہ الکذبا گورا سنگا جوڑی دی پالا باندے دروغ وکفا بی اسم مبینا او پورا دی دی درو گناہ کارا علم ترا الالذین بیا علم ترا مخیوی علم ترا الالذین یزکون اسوئی علم ترا الالذین اوتو نصیبا من الکتاب آیت کے زجر دے علی کتاب ہوتا خا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائے دے یہود سردار حوی بن اخطب او کعب بن اشرف خپل یو جماعت د جنگ احد نه بعد روان کو د مکی د قریش سره د ملاویدو پنیا ترالل د یهود سردار او کعب بن اشرف ابو سفیان تراغه او د نبی علیہ السلام خلاف کې د سره د امداد کول وعده وکړه مکی والا او کعب بن اشرف ته وی چې تاسو یو دوکه ورکون کی خلک یې او که واقعی تاسو خپل قول کے پس سچ ہے نو زمونگ دے دو حاجت روا ہوتا جبت او تاغوت تا زیکا نسجدو کے نو دی دو قریش دے اتمینان دا پارم دک کشان اکڑلو جبت او تاغوت تے سجدو اکڑا او دین بعد کاب قریش تاویم چی درش کسان ستاسو نا او درش کسان زمونگ نا دے مخامخ راشی چی دا کعبی دا رب سرا دا دے خبر وعدو کو چمنگ بٹول پیو اتفاق سرا د نبی علیہ السلام خلاف جنگی گو نہ دا کعب بن اشرف یہودی دا تجویز قریش خوخ کو او دا مسلمانان و خلاف یو محاذ جوڑ کو او دین بعد ابو سفیان او کعب بن اشرف تے بھائی تو خملا ہے او دا اللہ کتاب دے در سرا لیکن منگ بالکل جاہلانو نو پدے وجا تو زمنگ بارہ کسو ہے چی مونگ پہا کروانیو که پیغمبر پہا کروانی نو کعب بن اشرف تے تپوس کہیں چستانسو دین سرے نابو سپیان وطوئے مونگا دا حج دا پاراخ پلو خان زبکو داغے پیسکو پخلکو میل منو لمیل مستیاور کو پلو پلوانو سر تعلقات ساتو دا بیت اللہ تواپ عمرے کو او دا دے برخلاف پیغمبر دا خپل پلار نکا دین پریخو درہم اگر دخ پلوانو نجودا دے زمان دا زور دین خلاف دے یا نوی دین ایجاد کرے دے دا خبر چھ کعب بن اشرف یہودی ملا وارے دے وی تاسو خلق پا حق ہے و پیغمبر نعوذ باللہ گمراہ دے نو اللہ دا آیت نازل کو خواہ دا کعب بن اشرف پر رد کے خواہ اوے فرمائل علم ترائے للذین نا علم ترائے للذین تو نصیبا من الکتاب آیا نگورے آگے ملیانو تا چورکرشوی دا غیتا لگا پوئے دا کتاب لگا پوئے دا کتاب یؤمنونا بالجبت والطاغوت یقین کئی پکوڑ منترو پکوڑ منترو با یقین نہ کہا کوڑ یا منتر جبت اتاغوت من شیطان جبت یو مان بوتان تاغوت اگ شیطان چت پتا بت کے دن نہ ہوتے رہے یؤمنونا بالجبت والطاغوت یقین کئی پمنترو پہ ہر معبود من دون اللہ ویقولونا للذین کفروا وائی پبارد کافرانو کے ہاو لا یہدا من الذین آمنوا سبیلا دی خرسی دن کی دی دا مومنانو نا حق لارتا قرآن سے وئی وی اولائک الذین لعنہم اللہ متعلق دوتو نصیبن سرا دغوتو نصیبن والا لعنت کرد پدی اللہ ومن یلعن اللہ غسوک چلا نتو کی اللہ پاغا نفلن تجد لو نصیرا چرے بن میا گل مددگار املا ہم نصیب من الملک زجر نفیر تصرف بیا فرمائے اولئک الذین لعنہم اللہ دا کسان لعنت کرے اللہ پدی دلانت سے اسباب دی یو سڑے چے دا خدے دا لعنت قابل کی گی کنن دا غیر دا پارے تقریباً لس اسباب دی دا خدے لعنت پچاوری گی چے دا اللہ پا کتاب کے زیادے کئے یو دا خدے لعنتی پاغا چا چے دا تقدیر دا اللہ نے انکار کئے دا کمونگا من تو باللہ کی ویلیو کنا والقدر خیرہی وشرہی من اللہ تعالی تقدیر اللہ دا برن علی کل رہے انکار د تقدیر نہ سبب د لعنت تعالی د خدای حلال چ حرام گنی یا برعکس نو دا سڑے لعنتی رے د اہل بیت اس پکاوی چ کہ نو دا سبب د لعنت سنت طریقی چ پری دی نو دا سبب د لعنت شراب جوڑون کو باندے لعنت سو کے پہ جوڑے پاگی باندھ لانت سو کے چسکی نو پاگی باندھ لانت سو کے شراب روڑی نو پاگی باندھ لانت چالے چروڑی نو پاگی باندھ لانت پخر سون کی باندھ لانت آمدنی ہے چخری نو پاگ باندھ لانت سو کے چ پچاس کئی نو پاگ باندھ لانت سو کے چ اخلی نو پاگ باندھ لانت دا چا دا پارے چی اخلی نو پاغ باندے لانتا نی بزر ہوئی یرا شراب آو ٹھیک دا آرام دی خو کنا پلانکے بیمارے لخی دی خوا اور شرابو کے پلانکے کمال لے آگا کمال منگ تا معلوم دے خو درس دا زنانو دے منگ وضاحت نشکو لے فرمائی اللہ سو آئے اللہ فرمائے ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا سوک چے لعنتو کی اللہ پاغ باندے او بنمو میں اغد پارا مددگار اللہ دے منتاسو دے لعنت نے بچ کی او خیاران رالو شرابو کی بلانبد مالو چو پلان کہکے نو پلان کی مرض لخی خوا اپ آغی پوئی گی منگے و تسل تفصیلو نہ کہو خوا اللہ فرمائے ام لہم نصیب من المول حرامو کی ام لہ سے خیری وایا ام لهم نصیب من الملک عائشت دے دیل برخا دا بادشاہ دا اللہ نا نشتے فیض اللہ یوتون الناس نقیر کچرے وے نو دغا وقت کے با ور نکی خلکو تا پا قدر دا داغ دا دادو کی دا کجور برابر نو دا سری ام یحسدون الناس حسد کسوک حسد کئی اس خبر ندا ولی ان یحسدونی فانی غیر لائمہما قبلی من الناس اہل الفضل قد حسدوم کسوک حسد کئی نو اس خبر ندام اسو تنوائے ما زکا زمان مخ کے چھ پچا اللہ پزل کڑے و غی سرم خلقو حسد کڑے ہوگا حسد من دے حسد دے تو وی خدا پاکا تو مجیب کارو نہ کہخا تو دے سڑی تا گورا دے سر تا گورا تا والا ٹوڑی موٹر ور کرے دے خدا پاک ردن والے مال راک دے تا حسد ہوئی گا. او حدیث کے راضی لا حسد الا فی اسنین, سیالی مکوائے دا حسد پہ ممان سیالی, سیالی مکوائے مگر دو کسانو سرام. یو رجل آتا اللہ القرآن فہو یقوم بہی آنا اللیل وانا النار, اگر انسان جاغل اللہ علم دا قرآن ور کر دے عملی دے عمل پہ کئی سبا ہو بے گا تکلیف اور راحت کے. دا سے زنانہ دا چشپا اور اس قرآن پورے لے وشوے دا خواہ اکل مونگ تو وہی استاد جی پلانج دے اڑولی وہ خان جی وہی کرت نہیں شکو لے خلاف سنت نہیں شکو لے خا اجی کور کے درا تپلانے مشرب کے نہ لے رہا زمنگ مقصد ہم دار ہے چھ پار کور کے دا سے زنانہ پیدائشی چھ ناری نے شرک اور بدت کی چھ پدے سر والا ٹک ور گئی چن بکے ادم اور پلار لاس کے خو خصوصی اختیارات تھی کہنا مور پلار لا اللہ ڈیر لے طاقتور کرے رہے ہیں زویتا ہوئی اوزا ستائنش لسو اوزا تما کرے زویتا ہوئی دا خدا پرے دا لے طاقتونا اللہ مور پلار والدینو لور کری خوا. حدیث کے راضی یو ظلمے راغے نبی علیہ السلام تا ہوئی وی جی دا پلار پا ما ظالم دے نا اللہ نبی و تو خیر دے خزمت کوا وی نجی پا ما ظالم دے وی نجی پا ما ظالم دے وی خواہ دو کا پلار دے راولا پلارے والا راوس آگا پلار تو بولے داس ویستا نے شکایت کی ناگا تو ماسر ظلم کرے دے خما گٹل مال ریم زو سپین گری شوے مام نزا آگا مال راکھ لما پد باندے دد پمور باندے دد پچاچی باندے دد پخزام او دد پ بچو باندے چھ زمان وسیع ان وسے دے پدی خرچ کو ماں ندا ز ظلم کو ما. نبی علیہ السلام حدیث کے راضی اگر ظلم ادا سے رے گریوان کیوں نہیں ہو اوزان تیرا جخ کو ادا گوتے ہوتا دا سے کہاں وے انتا ومالو کا لے ابی کا تو استادا مال دا پلار دستا پا کسی ری کتو ہے زمان برخد نو آخو چیر پلار مرشی نو برخد دا دا پلار پا جن باندے زکن تکڑتو کا نشت استائی سم آورے کل چیرے پلار مرشور اٹومیٹک پکستا برخا دا چیتا زینا دا برخستا دا رونو خویندو سر دا بیا اچھے والدین دی جو اندیری کنا دی وجہ نو خیار پلاران و مین دے آغی پا جون دا زان نلاسون نکٹ کئی جذبہ کی رائشی رائش بچیا پتا ملگی نا چی دا جیداد در پس الات مین کمخا ویزا پا گل زان لدے کارو کتا بیا بڑے رخ پہ نہ راکا گی پخپل بے الاٹمنٹ کی گی جتنا مرشی اور پسے تو پخپل جن دزان لاس سے کٹ نہ کے کرے جائیداد وہ پسے انہیں لکھی سبا بڑے رخ پہ نہ راکا گی لکد مردار ہے آچے دا طاقت تلاش کی کا نا مخوارے گئے آ کیسا کو میں نے تاسم کرے بیا بے ایسا لگوم چی سندک کے وقت دا لرگی دا پلے یا خیوا آلواغان و چرگان و داغا پہ سارو جائیداد دے کور دے پیسے ٹکی دی دا پخپل مٹھی کے اساتا اللہ فرمائے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ آیا حسد کہے دی خلق ایمان والا و سرام علی ما آتاہم اللہ من فضلہ پاگا سکے چورکڑی دی اللہ دا فضل خپلنا فقد آتینا علی ابراہیم الکتاب یقیناً ورکڑی دی منگا اولاد ابراہیم تا کتابنا والحکمت او پیغمبری دا ابراہیم علیہ السلام ذکر پنزی سورتنو کے راغل دے پا پنزیشت سورتنو کے او یو کم او یا زلا اللہ اکبر او زب ہے ورو رو ویمنو کو چالی کل فبی حاکنی وو خو بے رہے بقران یو سل سلیریش بقرا یوسل پینزیش بقرا یوسل شپگیش بقرا یوسل ویش بقرا یوسل دیرش بقرا یوسل دو دیرش بقرہ یوسل دری دیرش، بقرہ یوسل پینز دیرش، بقرہ یوسل شپگ دیرش، بقرہ یوسل سلویخ، بقرہ دو سو تپنزوس، بقرہ دو سو شپیتا. تقریباً دو لزل صرف پا بقرہ کی ذکر دے. ہوشو اس مخ کے لارشا آل عمران دری دیرش، آل عمران پنزش پیتا، آل عمران وش پیتا، آل عمران اتش پیتا، آل عمران سلورتیا، آل عمران پنز نوی، آل عمران و نوی. وہ زلا آل عمران کے ذکر شو سوک دے ابراہیم علیہ السلام ذکر اس مخ کے لارشا سورت نساء سلور پنزوس، سورت نساء یوسل پنزش، سورت نساء یوسل درش پیتا. ندری زل سورت نساء کے بیا راشا انعام سلور ہویا، انعام پنز کمتیا، انعام دریتیا، انعام یوسل یوش پیتا. سلور زلا سورت انعام کے شو مخ کے لارشا سورت توبہ او یا سورت توبہ یوسل سوال لسو دوزل سورت توبہ کے شو مخ کے لارشا سورت ہود یو کم ہویا، سورت ہود سلور ہویا، سورت ہود پینزا ہویا، سورت ہود شپگ ہویا. نو سلور زلا و سورت ہود کے ذکر شو نو مخ کے لارشا سورت یوسف شپگم آیت، سورت یوسف بت دیر شو دوزل سورت یوسف کے شو مخ کے لارشا سورت ابراہیم دری پنزوس کی اوزل، سورت ہجر یو پنزوس کی اوزل، نحل شپک شلی آئے تو یو سل دیرش دو زلا، مریم کے دری زلے یو سلویخ شپک سلویخ ات پنزوس، سورت انبیاء کے بیا سلور زلا یو پنزوس شپیتو دو شپیتو یو کم ہویا. سورت حج کے دری زلا شپگیش دری سلویخ اتا ہویا، شعراء کی یو زل نحش پیتا، عنکبوت کی دو زل اشپار سمو یو دیر شم، سور احزاب کی یو زل وم آیت، صافات کے دری زلا دریت یا یو سل سلور یو سل نح، سورت سواد کی پینز سلویخ، شورا کے دیالس، او زحرف کی اشپگی شایت، زاریات سلی رشتم آیت و نجم و دیرش، حدید شپگیش ممتحن سلورم آیت، سورہ اعلی کی نلس آیت. دا تقریباً یوکم او یا زلا پا قرآن پاک کے دے ابراہیم علیہ السلام ذکر. معمولی سڑے نو کا فقد آتینا علی ابراہیم الکتاب، پس یقیناً ورکڑی دیمونگ اولاد ابراہیم علیہ السلام لے کتاب نام، والحکمت و پیغمبری، واتینا ملک نظیما ورکڑی دیمونگ اغیتا بادشاہی لویا، فمنہم پس بازر دینا من اغسو کو آمن بیم چیمانے راوڑے رے پدے فضل، ومن ہوم باز دینا من سدان ہو چمخے گردول رے ددنا، وکفا بے جانم سیرام پور دے جانم اور بل کرشو، اس زور نہ اور کئی ور پسی آیت کے سر تخفیف اخروینا، ان الذین کفروا یقیننا کسان چ کافران دے، ان الذین کفروا بآیاتنا یقیننا کسان چ کفر کرے پایتن زما، سوفا نسلیہم نارا زرد داخل بکو دیل روڑتا، کلما نضجت جلودہم ہر وقت اس وزی سرمنی ددی، بدلناہما جلودن غیرام بدل بکو دیل را سرمنی نورے. حدیث کے راضی د جہنمی خیت اب دمر غٹ شی کہو غٹ غر پک واچے ناغب پک پٹ شی خا، او پدے دے باندے ہوئے تیراز اللہ وئی بدلنام جلودن غیرا، اعتراض دارے دے بلی سرمنی سے گناہ کرے دے چه دیلا دور سزا ور گئی. جواب دارے چه اصل د زڑے سرمنی باقی صرف شکل بدل شی ولا. سو مطلب لک دیوال دے تو ول پلے چونا ور کے نو دیوال خوا کا دیوال لے نو چه بل کال راشی نو بیا ول چونا ور کے دیوال مگا دیوال لے بعد دغ سے سرمن مغ سرمن دا اللہ بول رنگ بدلی را بدلی خا نو دا اعتراض د پشو چه تو جی دے بل سرمن سے گنا کرے خا آ کے خام خا تو نہ دا اعتراض زما دے نو خدے سر پر ڈک لگی نہ نو کتے وہ سر لگو لے شنو خوخے دا ور کئی والے سزا نو گنا ہے نہ کرے خو سزا ور کئی نو تب کی سوائے اللہ فرمائے کلما نتجت جلودہم خدا جواب کمزور دے اصل جواب دا دے رنگ والے بدل کی شکل کل ما نتجت جلودہم بدلنام جلودن غیرام ہر وقت چو سوزی سرمن ددی بدل بکودی لرا سرمن نورے پرنگ کے غیرا پزیدا غی لیزو کل عذاب ددی دا پارا چو سکی عذاب ان اللہ کانا زیزن حکیمان یقینن اللہ دے زور اور حکمت نوالا والذین آمنوا وعملوا الصالحات بشارت اخروی مومنان دا پارا او دا مومنان نو مگر مولیان اہلی کتاب والذین آمنوا وعملوا الصالحات آکسان چی مان را ولدے عملے کردے پسونت طریقہ سندخلهم جنات داخل بکو دیل را جنتونو تا زردے سندخلهم تجری من تحت الانہار بہی کی بلان دراغے نوالے خالدین فی ہمیشہ بے آگے کے ابدن ہمیشہ لہم فی ازواج مطہرہ وباد دید پارا ایک بیبیان پاکے بقر کے دا مسئلہ تے روا ازواج مطہرہ تن بیبیان پاکے دا ہر گندگینا وندخلہم ذلن ذلیلا داخل بکودی سوری ہمیشہ تا لوے آرام ذلن ذلیلا آرام طویلا اگد آرام ان اللہ آمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا قسم ثانی دے زنا سورت بہ میسا پما بین درائی اور ایت کے مشران ب کشران سر زیاتے نہ کہ امیر بد معموری نسر زیاتے نہ کہ مشر ب کشران سر زیاتے نہ کہ حدیث کے راضی امیر المومنین حضرت عمر دش پہ روان دے اللہ یو تمبول اور سے چکشوا یا اللہ خزم نہ جوڑا یو تمبو دے او آبادی چرتا نشتا سو کمام خزے دا اولاد نہ جوڑا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نزدیش ہو آواز ہو کو ویسے تکلیف تھے وے خزم نہ جوڑا دا کیس دا اولاد دے حال دارے منکر ڈوڑے نشتا حضرت عمر و تو دا اوخت لگن راکا زب پیسور شم مدینے تبلار شم او زر تر زر بتاتا خوراک روڑم اللہ حضرت عمر پوخ ماندے سور شو اور آگے دروازے اوٹا کولا بی بی دا خوبرا بیدار اکڑام و تیوے لرگی اوری جیمی جی پدی اوخ ماندے اوتڑا ما پس سورشا اللہ راگے بی بی تیوے دی کر لارشا در خز خزمتو کا داینا نوا خزمتگاروا امیر دے تو امیر المومنین خا اس اس بد نوی نو باسی جتا کہ سو رہی نہیں کہ نہ بد نو باسی وی نہ بدر کے وہ چی پری دیا ہے نا امیر المومنین دے تو آگے اولے گلا خز دننا او دے او لگے دا مور المومنین لگی ہے پگیرا مبارک کے روان دیا اور رجے باندھ کرے اور ور پسی بلائی خا اللہ پدے کی چگشوے یا امیر المومنین مبارک شاہ دگاونڈی دے زوے وشم آیت کی تعلیم دے امیر تچے دا کشران و خیال بساتے امارت یا امانت تے حدیث کی راضی لا ایمان علی ملا امانت لو ذر ایمان پکی نشتا چے امانت کے خیانت وکم ٹک تالا وٹ رکن رکن راشی چدا تقسیم کا خو گره پتا درون امتحان ده زمار ورا دانه جه نصف لی و نصف لکا هزا قوم حائقون دا نیمستا نیم زمان نیم زان لسنبال نیم تالا انتو عدو الامانات الى اهلها امانت و خلق و حقدار و ترسول گواری خواه استاجی نو تا سر دا علم امانت تے نو تو بیا دنے زنے زنے یو نیم کور نا یا کنیکشن ولی کٹ کو زب ادماش نیما لوپر نیما سوٹ خانی نکو ما پتا سو زان نگٹوم خدای حاضر ناظر دے چھ زمونگ مشین دا بیٹرے آگا کم پرزا چھ دا آگا سوزولی دا سرب دا بجلے پاتے دا نو کدا سی دا ہرن غری پا غاڑا تاسو تازه تارونا کنیکشن در کما نو دا مشین با اسوزی نو داشت خلق با محروم پادیشی دا قرآن کریم نا لہذا درخواست سوال دے چی نزدی کورونو که چا کرا قرآن او ریدیشی علت لاد شیب کداغی نخپے من کرا راشا زمون کور کم قرآن او ریدیش کمون کرا نراز عثمانی گل دی کرا لاد شیب کال تنز سید غنی دی کر لار شے کا ال تنز خزان گل جی کر لار شے کا ال تنز مدرسۃ البنات تلار شے کا ال تنز دنرے کر لار شے بن میزری دکانے چرے نو دا دمرا کنیکشن ہی دیتا وے نہ نہ منگا دور روزگار نہیں ہونی چاہیے دور روزگار نہیں کنا بلستن واگوں دو بیگم سملائش کوا مونگ چھیڑا ما ما دا تا قسم خوڑ بدماش نیم مولائی در باندے نہ خرسوم سوٹخانی نہ کوم روب در باندے نہ چوم زور در تنخے مجبور ایو مشینے نہ برداشت کئی اکتوائے پدی یو سنکی گی خیر دے گاونڈی بدے بل رضوی چی پدی دویم ام سنکی گی خیر دے نا ببل بوی چی خیر دے دا درم کنکشن امرا کا سنکی گی خیر دے قرآن سره چه چا می نئی که نا اللہ نو پارام که نه او زمده ده وطنه ما تاس ما خپی جنه از تاس اولا چه خپی جنه ما شور بنده که خو قرآن تم شو کی زیونه می ده تو خو لڑ شه او کنی که نه زد تاسو نه چیره ما تاسو ما مچ اتمات نظر لگه تم آتا ہے پلانے بے دتی رہے پلانے دا سے زپے جنم بے دتی غیر بے دتی زپے جنم آیا تے پمام پے جنا اللہ فرمائے ان اللہ آیا مرکم تو عد المانا تیلا لیام یقین اللہ حکم کئی تاستا چور کوئے حکنا حق دار دا گیتا دا انسان معاملات در قسمہ دا اللہ سر دی خلق سرا او نفس سرا دا اوامر و نواہی و پابندی قرض ادا کول پناپ او پتول کے نقصان نہ کول دا خپل نفس او دا اندامونو نہ اغ کار بنا لے چی دنیا او آخر دے پہ دوارا تباہ کیجیے نو انتو عد الامانات الى اہلها نو لہذا استاد دے بدنم پتا حق دے دانے چھتا شورو شا اشپا اور دے کار کوا اشپا اور دے کار کوا اشپا اور دے کار کوا پدا سے مرض باختا شے چھ بیا با توبے اوباسے چھ یرا استاجی خما تو رشاوے دی مار خلق مزدوری زان لکی خود مارا صبر نے کئی نو زو تا پچی ٹولی کما چشپا اللہ آرام لرا لے گلے را استاد دے بدن پتا حق دے سوال دا تکوم چشپا اور اسکار مکوا ناغوی ہوئی اس دوستا جی زمون کاروبار سر سکار دے انشاءاللہ یا عورت برایش جدا خبر اب بیا تیاد ہے چی رشا رشای ویلی خواہ او خیاران خلق پل زندگی پا تین تقسیم ہی 24 گھنٹے اتا گھنٹے خوب ات گھنٹے دا اللہ عبادت دین او دا ات گھنٹے حلال رزق طلب کول اور قرآن پاک فرمائے تاسو بکتلی سرکاری نو کرے آٹھ سے چار تک کنا بابو سے آٹھ سے چار تک قرآن پاک فرمائے نو تا پزان را چیتا کرے دا آخیر زب بیام خپا نو ما خوش پاور از لگیا یا وے ہائی مر شما استاجی تا رک نشتا غرب شما تبا شما سلور نی نشتا نو آخیر زخو حیران شما چی یا پاک خدا ہے یو سڑے سعودی نہ راگ تیرا کے کمرے تر اوخت ہو چی سنگ راؤخت ہو نما اکرام شورو کو مات ہوئی کہ نو استاجی یار خلق بوئی جد بار ملک نہ راگ ہو یار استاجی التم گاڈ ایکسیڈنٹ شو دا سے قرض را باندھے اوڑے دا وہ سمرات لمنا خو ڈیر زیاد قرض دار ہے ماں بچی میں میاچی ہوں اور پتہ نو دلو قرضو نے دھیرا باندھے ماں گلے گلے خان دلو چھ مہینے پہ اس کو لے کرام میں کنو زما کمرہ کی مازان سر سندک کی جامع مامے یخے نہ سندک میں کولاؤ کنو وہ سو بھی کہ 1500 روپے نہ میرا آگست جیب کی مولا کے خود میں جی سے بے ہوں میں اولا چھ ڈیر خا پشو مدر باندھے بولے میں درے کال دی بچیم پستر کو نے لی دل درے کال دے خزم پتا دے تو ٹکے وا اور درے کال دے کلی نمبر وے او سم جاڑے دعا کہو کہ مالا خدا نور پیسے راکر زبتا سر نور میں امدادو کم دا وہ 100 روپے والا زمان جی دا مطلب نا میں ستا پا مطلب زپو اے ما نا نا کنا والا کہ دا میں مطلب میں ستا دا مطلب دے چی استاجی اسے نا زدہ بار ملک نا راغلیم چی استاجی سو نا غاری میں اسلام علیکم تو ما نبی جنے الحمدللہ سم الحمدللہ مالا اللہ کل کل دا توفیقم را کر رہے چھے بار ملک والے سر آوڑی دیو ماں تو واپس کری دی چھے والے نمی لگی خدا مالا اللہ تو فکرا کرے دے ولی فریادو نہ کہے سڑیا کنو نہ بار تیر کے بیا جاڑے شپاور دے پزان یا وکڑے دے خدے شکریہ نہ ادا کہے کم کاروبار سر چھے دا اللہ دین نہیں آئے کہ اللہ خیر برکت نہ چھے دا مسئلہ جخت یاد ہو ساتھ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها دے پردو کیو کمال شتر اتا ستوائے ما وڑو کے اولوے او بوڑا او زوان او نر او خزا سار بکار ال شروع کئی چی اور کو تلاوت کی او دادا غی وظیفہ دا گرے وڑو کے اولوے نر او خزا بوڑا او زوان سار چی چے اس کی ال بکار او بال لذی چی اور کو تلاوت کی ما تا داس کو تلاوت نا پارم کے نظریا ان اللہ یامر حکمن تو عد المانا تلا لیا یقین اللہ حکم کئی تاستا ور کو حقنا حق دار دا گیتا ویزا حکم تم بین الناس کرے چی پیسہ لے کو پمن دخل کو کے انت حکم بلا دل چی پیسہ لکو ہے پ انصاف ان اللہ نے اما یذکم بی یقین اللہ دیر خنسیت در کئی تاستا دیم ان اللہ کان سمیم بصیرا یقین اللہ دے اور دن کے لی دن کے اور استاسو خبریں اولی دن کے دے استاسو پارکاتو اسکناتو تاسو حرکات سکنات وینی یا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول یا ایماندارو خبر او منے دا خدای او دا پیغمبر خبر او منے دا خدای او دا پیغمبر اطیعوا اللہ واتیو رسول اتا تب اگو رکھنا قرآن ویلی چی دا خدا و دا پیغمبر منو دا نور پکی رکم زین رالو دا مذہبون دیو دا صحابہ دیو دا پلانے نے وایتا سادہ ہے نبی علیہ السلام ویلی دی علیکم بے سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین عزو علیہا بن نواجد دا اللہ نبی وی لازم دی پتا سو زما طریقے زما د صحابہ نو د صحابی او عمل چ تو کے اگر چ پیغمبر نی کڑی خودی تے سنت قولی وائی لک شلکا تے تراوی یقینا سنت پیغمبر دی سنت قولی علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین عزوا علیها بالنواجز و جامو کے کلک کے زما د صحابہ او طریقے تا تے دا منزا اخکل خان نا نا دا منزا بے نو بازے صحابہ وارا خلق نو لقد رضی اللہ عن المؤمنین رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. سم معمولی شان دے چہ خدای اعلان کئی پلام او پا کاپ او پا دال سرا لقد رضی وی زمان قسمی چی تی رضای ما نو تاغ صحابرہ توس دا منزو باسی دا سڑی زیا تیچہ توف کیشے. فرمائی اللہ یا ایو اللذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اے ایمان والو حکم منے دا اللہ حکم منے دا پیغمبر. اولی الامر منکم ثبوت دا تقلید و اولی الامر منکم او دا حاکمانو استا سنا دا اختیار مندو استا سنا شاہ عبد القادر رحمہ اللہ مانا کئی او دا اختیار مندو استا سنا اولی الامر منکم اولو الامر ائمہ مجتہدین حضرت شیخ مرحوم بوید صحابہ و نوالا تر مجتہدین پورے سلسلۃ الذهب دادا سروزا رو کڑائے دا دین منتر دی پا ذریعہ را رسے دلے اکتوہ نا ڈارک اتی اللہ و اتی الرسول نو خدا نا تا سر خبری کڑی دی نا پیغمبر تا سر خبری کڑی دی تو چوائے نیت کوم در اخلاص ادورا کاتا پر دا ساری منزدہ کوم تا ته خدای ویلی دی مخامخ کا پیغمبر دا تا تر کم دینا پتہ لگی زوایا خدای را تویلی نا پیغمبر دا تا پخپل ویلی جی دورا کاتا پرد نا نو دا کم دینا کہتا نو کتو ہے حدیث کی راغلی دا حدیث تا تا چا ویلی دی پیغمبر پخپل ویلی تا مخامخاوے چی دا دا دغ سلسلت و زہب پا ذریعہ منترہ رسیدلی دی دا سروز رو کڑے پیغمبران صحابہ تابعین تب تابعین اور پسی رازا حق پرست عالمان مجتہدین ما شاء اللہ وولی الامر منکم ادا حاکمان استاسونا فان تنازعتم فی شین نکو جگڑ رالا استاسو پیو خبر رکھے فردوہو الی اللہ والرسول اگر دوائے پیسل داغے اللہ و رسول تام کتوائے اللہ و رسول تا داما نشوا چھے پا قرآن و حدیث کینی نو بیا بے نمانے نو دا خو ٹک شو گنا بیا بے نمانے نو یو خبر اب پا قرآن کی نشتا و حال دارے چھے تے مانے زبرتا مثالو خیم کوئی تا منگک پرے ہوتے رے سو بوکے رو باسو کہ پا قرآن کے دے خو نو ضرور پہ انام دا لدر کن دا نو اس بسکے کوئی با پلیت پروتی سبکے مطلب دا دے فردو اللہ اگر خبر اڑوان دے کہ اللہ تا نو تب ہوئے اللہ خما سر خبر نہ کہ زخو اللہ نوی نم نو بیا ہوئی ور رسول پیغمبر دا اللہ تا دے اللہ با پیغمبر تویلی نو دے پیغمبر با صحابہ تویلی نو صحابہ با تابعین نو تویلی اگر بتا با تابعین نو تویلی دا غصی ور پس رازا نو امام ابو حنیفہ تابعی دے نہ اتو صحابہ سر داغ ملاقات شوے دے نو دے کے تب آپ آخوا سگو رہے چھے تابعی شو یقینا نو خام خواہ سر مکچی کو خواہ وڑو کے سڑے نہ دے خواہ تا تب وڑو کے خکاری خواہ لاکا وڑو کے دے نو اللہ فرمائے فردوہو الاللہ مسلمان سڑے چین آگا دا خبر کئی اغوی الذین سبقونا بالایمان ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان دا د مسلمان شان الله موږ نه چې کوم مخ کې تیر شوی دي الله په ایمان تیر شوی الله غی ته بخنه وکا نانوی چې هغه په کې لاچاره اوستي قران د ته چل خی مړه آی ته دعا کوا سبقونا بالایمان کنی اس بتا سے چل کو پکوئی کے بنگ کم پرو تو شربت پر اس کا دا منگک دو بو شربت پر اس کا دا ہو یو فکا بان رے اللہ رحم کی اور مجتہد عجیب کمال لے مجتہد چ خطا شو پیو مسئلہ کہ اگلا خدے ڈبل اجر ور گئی معمولی کار کو نہ دے اولی الامر منکما دا کے مانوس تھا سنا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ كَيْ اخْتِلَافُ كَتَاسُ بَيُوشِ كَيْ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ اگر دو پیسر داغے قرآن تا اور رسول سنت تا ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر، کہے تاسو باور کو ان کی پالا پر دا قیامت، ذالک خیر دا کار غور دے، و احسن تاویلا خیستہ انجام دے. الم ترا الذین یزعمون، ددی آیت ربط ما قبل اتی اللہ اتی الرسول سر او زجر اگا چاہتا چی پیسلے دا قرآن و سنت خلاف کئی، نو ٹھیک شو گنا کہ دا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یا دا نور آئے مو یو خبر دا قرآن حدیث خلاف یناوی ہو پخپل ہوئی وی پا دیوالے ہو بغوی خوا وی دیوال لے روا چھے دا ممن ہے خوا. علم ترائی للذین آیز عمان، آیا نگوریا کسانو تا چی دعوی کئی، یز عمان یقولون وائی خوا انہم آمنو بما انزل الیک، چیدی ایمان داوڑے پاغسو چی نازل دیتا تھا، وما انزل من قبلک، پا کتابنو چی نازل دیستان مخکے، یریدونا یتحاکمو الالتاغوت، لکا کابن اشرب ومن دان دینو، یریدونا یتحاکمو الالتاغوت، واری چی پیسلی یوسی شیطانانو تانا فرمان دان لاتا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ لے پیسل روڑا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ چھے بیانو نوار دو پیسلے دو یہودی بارک اکڑا، ناغ منافق چک اکڑے منستا خبر نمنو، رسول اللہ علا پیسلہ اکڑا وے منستا خبر نمنو، علا کسکے یرا کعب بن اشرف لزدا یو یہودی مولاو، کعب بن اشرف حضرت عمر لچکل راغ ہے وہی جی منگلا پیغمبر پیسہ کڑے دا او دا مسلمان نہ منی، کعب بن اشرف او دا منافق مسلمان دوار لاڑ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ خا وے دا مسلمان سوئی چیز دا پیغمبر خبر نہ من ویلا کدا چا منی، وی جی بستا لراغلو چی تاکم پیسلہ اکڑا ٹھیک دا وی خواہ، نادرت عمر رضی اللہ عنہ کورتا ننو تا تو رہ رہو کلا، وی سوک چی دا رسول اللہ پیسلہ نمانی، نادرت عمر والا پا تو رہ پیسلہ گئے، وہ سٹے تے قلم کدا منافق نخواہ، ارمان دے چی وہ سادرت عمر جو اندے والا اول بیمان سٹ کٹ کرے ہو، چی بھائی مالا قرآن کے تا دورا مسئلے پا ٹکڑی دی، حدیث کے رازے ملیم ملم یرزا بے قضائم، حدیث کے راضی حاضا قضاؤ دا زمان پیسل رام، ملم یرزا بے قضائم سوک چے رضا نی زمان پا پیسلہ، حضرت عمر والا بے پتورا پیسلہ کئی خوا، نو این یتحاکمو الالتاغوت پیسلی اوڑی نا پر مانتا، انسوں دا غلب را پشریعت پیسلہ کو پشریعت آخر کے جی پیسلہ گو رہے ناغے پا بل چاکری گا، اپا خپلو کی ویم وی دا مولیانو دا پیسلہ دورا پیدا رہنی دا خلق چی پیسلہو کی گنا ناغا کامیابی وارڈے رکھا دا حالا کوئی پیسلہ پٹو پک مارو کوا ایسری مولا دا مولا نرچاسترگا سو دی مولا پیسلہو کی آگے بان خلق او خطا کئی بیا اور چی کلا ٹو پک ماریو کی نپاگے خلق او خطا نہ کئی بیا صحیح والا فرمائے یریدونا یتحاکمو الالتاغوت غاری چی پیسلے اسی سرکشانو تا نا فرمان وقد امیرو یقیننو کم کرے شوئے دے آن یکفرو بیدا چی انکار کئی دا پیسلے دا غنام ویریدو شیطان غاری شیطان ایو دلان دلالم بیدا چی گمراہ کی دیل را پا گمراہ لر سر دا حقنا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ کلاچ اویلی شدی تراشے آغا کتاب تا چھے نازل کردے اللہ ویل الرسول سنت نبی تا رأیت المنافقین ناوینی بتا دورنگان دورنگ سڑے منافق یا خزا یسدونان کسدودا چھے اوڑستان پاوڑے دو او دیکھے رد شو پا تقلید جامدہ وچ کلک تقلید مشران دا سی او خبر تا تکی چا نا قرآن کشتا نا حدیث کشتا نا صحابون نا کل دا نا ایمونا تب آغا منی نا دا تقلید نا روا دے او دا مذہب مقلد تا منافق یا مشرک ویل دا زیادے دے نو خوخستا سو دا ظلم دے نو. اللہ فرمائے ویسدون عن کسدودا دا ارتداد پینز مرتبی دی. یو مرتد الستو بربکم نچی منکریم, دویم پیدا دی دا مسلمان پکور کے رست منکر شی دا اسلام نا دا دین اسلام نا لکہ دہریا, او درم اسلام نہ منکر نہیں لیکن پا اللہ و رسول باندے دا زان نس جوڑے دا مرتد دیں. سلورم توحید سو